Na, nem haza. Tessék? Most értem haza. Na és? Ilyen babás van, mi már kezdtek köszönni, a mény meg elkezdett kinyílni, kicsepezni. Mert? Hát nem tudom. Ő most már készülnek le orvosság, mit nem kell. Egy folytába? Hát pihentett időben. És akkor majd meglássuk. Ezt mondom, hogy van a mintát megtűz patkára. Ekkor minden vett le ilyen tárhat, hogy most gyulladás, fertőzés, vagy mi azt nem van. Mikor fölé menned? Hát reggel. Reggel rögtön menni kell? Reggel, de már most tettem mintát, így a tüzet, és rögtön szabadkára megy be, mint a kórházba. És akkor a kedvem, a főhívom a lesznát, hogy megnézzem, hogy mi a fasz van. Ha valami más, akkor orvosságot ad rá, hanem akkor megfeküdtek. Mikor még voltunk két hét között, ó, rendben van, nyugodtan sétáljak sokat, meg aktívkodjak, meg minden. Akkor meg ezt mondta. Hát a faszom ki van vele. Akkor most mi baja van, az orvos nem figyel oda rád, vagy én nem is tudom már. Hát odafigyel, de hát most mit csináljak. Mert hogy kell sokat sétálni, meg minden. Akkor most sétáltam, meg szappantőztem, meg minden. Ott a mély nyakára kezdett szűkni, most megvigyél. Hát ez nem így működik. Hát azt mondta, pihenni többet lányom. Úgyhogy, na mindegy. De amúgy a kicsi jó, van rendben minden? Az jó, az nő. Hát az is jó, mert hogy nő, majd akkor egy probléma, hogyha megáll a nevetésbe. Ha nem mondja. Hát a faszom ki van. Nem állna meg nevekedésbe, hát nyújnia kell. Azt nem tudom. Péntekről magára szedett már 50 grammot. Tényleg? Már, hát. Hát pénteken voltunk Szabadkán. Na, nem is érdekel. Na jó, van, és akkor most mikor hozzá menned? Hát, hogy most elmegy szabadságra, és akkor majd hozzá megyek, ha ötikén, de hogyha közben rossz lesz az eredmény, akkor közben megyek a Vesznát doktorálni. Ki az a Veszna? Az egy másik doktor, ki helyettesíti. Uh-huh. Ha szeptember 5-ig szabadságon lesz? A 25-én megyek. 25-én? Ez majdnem 3 hét. Hát én majd... nem tudom őket megérteni. Majd 3 hét, igen. Úgyhogy. Na mindegy. Hát kihány, akkor többet álljam. Majd akkor, akkor főzök én neked, hogyha kell. Nem kell főzni. Megfőzök én, hogyha akarod meg minden. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem